أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتنا دا سورة المؤمن دا اول آیات څخه شروع شپږم آیات باندې ختم شو. نو اول د دې سورة معرفي چې د دې معرفت وکړي چې دا سورة د دې نوم چې دی المؤمن سورة مؤمن ورته وایي او دا نوم اخیستل شوی دی د دې سورة د 28 نمبر آیات څخه. اتوشتم نمبر آیات شوار سے التا قرآن کریم کی وائی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه دا فرعون پا اتباعو کی وسڑی و مؤمن و پت دا فرعون دا مخین و چیری اظہار که ولی سخاغی دستی پا شهادت رساو چه کم وقت دا موسیٰ علی صلاة و سلام او دا فرعون مقابله سر رالا فرعون دا غد قتل اراده و کرل نو دا غیو مؤمن سڑی نو می بالا نه دی ذکر سوی هغه بار ول خود دلائل ور سره واس سم دلائل درته وای سم خبری کی نو دا ولی وجنی تسی خبری چه پریژدین نو هغه سړی کی سب ته ذکر سوی دی فقط الا یاد ونه کړی دا هغه مؤمن د فرعون د اتباع سره نو پر دې سورته باندې د المؤمن نوم کښې شوا چې هغه سورته چې د هغه مؤمن سړي نوم پکښې یاد سوی دی معنی نوم دا نه معنی چې هغه د اسم محضای ذکر کړی دی معنی چې الله یې یادونه کړې ده د مؤمن په نامه سره. نو دا سورته ته د مؤمن نوم چې ورکول سو د کومه آیاته څه دا نوم واخته سو د 28 نمبر آیاته څخه. د دې سورته دپاره بل نوم چې دی سورته غافر دی په ځینو ځینو قرآنو کې دې سورت ته غافر لیکل شوی هغه نوم یې د دغه درېیم آیاته سره څه اخیستل شوی دی غافر الذنب یعنی هغه سورت چې په هغه کې د الله تعالی دغه صفت ذکر شوی دی چې غافر الذنب بخښونکی د ګناه. درېیم نوم چې دی د دې سورت لپاره سورت الطول ذکر شوی دی طول چې دی هغه هم د دغه درېیم آیات په مابین کې ذکر شوی دی طولی چې الله تعالی خاوند د غټ قوت دی طول په معنا د قوت راځي په معنا سره د پراخۍ راځي په معنا د فضل د احسان راځي. نو الله خاوند د تولو د قدرت دی الله خاوند د پراخۍ دی الله تعالی خاوند د فضل د احسان دی. نو دې سورته څو نومه ورکول سوه درې سورته مؤمن هغه د 28 آیاته څخه سوی سورته غافر یا سورته طول هغه دغه درېیم نمبر آیاته څخه دا نومان پرې ښول سوي دي. دا ښه یوه خبره. دوما خبر د دې سورت په معرفت کې ترتیب ده د قران کریم د سورتو دوه رقم ترتیب یوه ترتیب کتبی دی د نویشته ترتیب چې په قران کې وسته کړ سوی یوه ترتیب نزولی دی چې د نازلې دی. نو د دې دوه ترتیب دی په ترتیب کتبی کې ورته وګوره سورت مؤمن ته پر بغل لا چې سلویشت لیکلی دی نو د سلویشتم نمبر سورت مگر د نزول د لارې کې ورته وګوره په نزول کې د شپږم نمبر تر چا ورسته نازل شوی دی په دغه نزول کې هم د تر دغه سورۃ زمر چې د مخ کې خلاص او تر هغه ورسته نازل شوی دی هغه په ترتیب نزولی کې نه پنځوسم وو د شپږم په ترتیب کتبی کې هم در هغه ورسته دی په ترتیب کتبی کې هغه بیان نه ګرځم د څلوېښتم دی نو کېدای شي په خبره اوس پوهیږي دا د هغه ترتیب شو د د د آیاتو حساب چې دی پنځه اکه آیات دی او د رکوعاتو حساب چې دی نه رکوعګان دی دغه د د د معرفت سره چې کوم خبر اړه درلودله هغه دغه خبره سوله بل خبر چې دلته ذکر کیږي د دغه خبرو څخه وروسته چې دا اوس اول د نوم ذکر سو پسې ترتیب سو درېمې عدد د آیاتو سو څلورم د د سابق آیات سورته سره چې سورته زمر دی د د هغه سره مناسبت چې شدی د د هغه سره جوړ پچش کې راغلی هغه دا دی چې د هغه سورته سورته زمر چې موږ خلاص کړي د هغه په اخرنی سبقه کې موږ دا خبره بیان کړه چې د مؤمنانو او د کافرانو ترمنځ تفاوت شته په اخرت تفاوت یې په چش کې هغه دا و چې ول هغه کافران چې هغه ته ملایک څنګه وایي هغه خزانه د دوزخ وای او دخلوا ابواب جهنم خالدین فیها چې تاسو د دوزخ و دروازو ته ور داخل سی یعنی هغه اصحاب النار دغه د دی حال او مؤمنان چې هغه ته څنګه ویل ول قال لهم خزنتها سلام علیکم دا غس چې په سرا وایي د آیات په پای کې فدخلوها خالدین ول دا جنت ته د همیش د پاره ورنه نوځي نو د جنتیانو حال بیان کړی چې مؤمنان چې د مؤمنانو حالت جنت دی او د کافرانو حالت سی دی هغه دوزخ یعنی تفاوت د جدو د الله تعالی بیان کړي دغه صورت په پای کې چې دغه دوی د لچ په دنیا کې تاسو ویني چې یو مؤمن دی بل کافر دی یو رقم سره ګرځي پر مزکه باندې په یو متر کې سپریږي په آخرت کې یو رقم نه دی په آخرت کې یو جنت ته ځي او بل چې دی هغه دوزخ ته ځي نو دا حال چې الته بیان شو دا د دوی تفاوت او فرق د حالات د دوی منګرو کې په اعتبار سره د آخرت په دې صورت په سر کې چې بیا دی تفاوت د دوه غور دوه ډلو بیانې رسیو مؤمن دی منقاد دی دا بل کافر دی مجاجل دی دلائل وای د دوه دوه حال بیانې په اعتبار سره د چا په اعتبار سره د دنیا چې دا دوی د په دنیا کې نو هم یو رقم نه دی یو مؤمن دی منقاد دی چې د الله په آیات کې څه اوري دی ورته امن او سلام نه مامن لري دا بل زمړی کافر دی که د پیغمبر د رسالت خبره وکي ام دې برا دلائل وای بیا ځای باچل دلائل وای برای عجبه د زم ډوډۍ خورم دیم ډوډۍ خوري زم وبچشم دیم وبچشه زم واده کوم دیم واده کې دا چې دی رسول دی زنه ام دا عجبه خبره ورته دا مجادله ده باچل دلیل وای نو سرته چې ډوډۍ خو دا منه چې نشه رسول کېدای خدا غلطه ده په ما بینس کې د بشریت او د رسالت منافات وای چې کوړتوه چې الله تعالی یو دی برای په لګر د جهان یو خدای نه رسیر بابا یو د پلانې شي خدای دی دا د پلانې خدای دی دا وسړي ته ځامن ورکی دا وسړي ته مال ورکی دا پلانې ورکی دا عبادت غیر الله ته کوي دا الله په وحدانیت کې چې دی ام دی مجادله کوي با چې له مجادله کوي کورتوی چې قران کریم حق دی برای حق د کوم اخوان چې قران کریم حق دی خدای کلام خو یې خپل ګور کړی دا ولې درې درې آیات سلور آیات یو آیات یو سورت نازلیږي معلوم دا کور جوړي ګوره دای مجادله په هر حق خبره کې کی کدا الله د وحدانیت خبره کوي دای مجادله کی کدا پیغمبر د رسالت خبره کوي هم دای مجادله کی کدا قران د صداقت خبره کوي هم دای مجادله کی نو په دغه سورت کې چې د نن یې موږ شروع کوو د دې په ابتدا کې کوم خبره بیانېږي تفاوت بیانېږي د حال د مؤمنانو د کافرانو په چې شي کې په دې دنیا کې لکه په تیر سورت په پای کې چې تفاوت دی د حال بیان په آخرت کې چې په آخرت کې حال تفاوت سره لري دلته د دې سورت په سر کې دا بیان چې په دنیا کې هم د دې حال متفاوت دی دا یو د الله خبره حق خبره ګرځ باندې دا بل په اړه حق خبره کې باطل دلایل وای بیا ځای خبره په شي کې بهانه کوي نو دا د دې ترمنځ ربط سره رالي دا هغه پای چې کوم مضمون بیانو هم د دې دوه ډولو فرق دا دې سر کوم خبره بیانې معنا ابتدا چې کوم خبره بیانې ام د جدو ډول فرق دي خو هغه په آخرت کې د جدو ډول فرق بیان و دا په دنیا کې د جدو ډول فرق بیانې په دنیا کې فرق څنګه سو چې مؤمن هر شی مني چې حق خبري دا کافر مجادله کوي به زائد لا ال پک شي کوي کله یې سپه یاره بد باندې ام تس په دې یاس مو بل خبر شه دا هغه د جې د مزامینو د شپې صورت کې چې دی کوم مزامین دلته بیانېږي هغه مزامین چې دلته بیانېږي تقریبا درې مضمون دلته بیانیش درې خبر عمده دي د ګرد سورت چې د موږ اوس په سیوا د سورت مومن د پنځه آیات چې دي د ګرد مضمون و درو خبرو تراوزي. اوله خبر چې د هغه د الله تعالی د وحدانیت د یووالي خبره کوي، پر دې یووالي د الله په درو طریقو ژغیږي، یا دلیل پر وای د الله پر یووالي باندې نو هم د توحید بحث، یا یو وجوب بیانی امر کوي چې خلکو ته وایي الله پاک یو وګڼي، د توحید ذات چې شرک دی، د الله سره شرک مه کوي، دا هغه نهي کوي، خدای هم د توحید بحث. دریم بحث چې دی مدح کوي، صفت کوي او زیری ورکوي، واغه چاته چې هغه اعتقاد د الله د وحدانیت درلولي چې الله یو ګڼي، لکه عام مؤمنان چې الله یو ګڼي، نو دا هغه د پاره الله صفتونه ذکر کوي چې دا داسې ښه خلک دي، دا هغه د پاره بشارت ذکر کوي. نو لومړنی مضمون یو مضمون چې په دې صورت کې بیانیږي د الله یووالي، هغه هم په درې طریقې، یا دلیل پر وایي اثبات ته یووالي کوي دا یو، او یا امر په توحید کې نهي د شرک څخه کوي دا دوا، یا دا خبره کې چې کوم چا چې توحید کړ دی عقیده د توحید سره تجد دا غسري د فار زيري او ریوي چې جنت کې زايدي دا غس صفات کې. دوهم مضمون چې په دې صورت کې بیانېږي هغه د مجادلونو د فار تهجد کوي، چې ار څوک چې په د حق په مقابله کې مجادله کوي هغه ته الله تهجد کوي، تهجد کوي چې څوک شاته وګ سندنه وکشته کوا، دغه د پاره را عذاب وای چې دا ګر د خبري حق او ته مجادله کوي، مجادله دا غل چې پر باطل باندې نکی په نکی ولاړ پر خپل ادخل خو شمه پر خپل خلاص کوري د بیا کلی د لاس د خپل خبري څخه نه تاکیر. نو دغه د پاره تهجید څنګه ورکی، یا عقوبت دنیوي ورته ذکر کی د جی دنیا عذاب، یا عقوبت اخروی ورته ذکر کی دی دنیا عذاب. نو خو عذاب دا غل وخت سم دی، یا پر جی دنیا یا پر غل دنیا، نو تهجید ورکی و مجادلون تدعید و هم مضمون. دریم مضمون چې دلته بیانیږي تسلیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دغه سی حق حق دلایل چې د چا سره ورسره وي، مګر بیا هم پر هغه سربېره بل سړی د عناد د وجه د خبرې نه مني، خو دلته جل څنګه پېښېږي نه پسې باره تنګ سي غم ورته پېښ سي، الله و د رسول ته تسلیه ورکړي. نو درې مضامین سول، د توحید بیان سو، تهجد و او سرزنش د مجادلینو بیان سو، او تسلیه و رسول علیه السلام. مګر دغه دوی خبرې چې د مجادل تهجد دي چې هغه ته استاد لپاره عذاب، دا بل چې رسول الله علیه السلام ته تسلیه ده، د دغه دوه خبرو د تایید لپاره، د چنګښت لپاره چې دي الله تعالی د موسی علیه السلام او د فرعون علیه لعنه قصه ذکر کوي، چې که څوک دا نه مني چې مجادل ته عذاب ورکول کیږي، او دا څوک نه مني چې د رسول الله علیه السلام اخر پای کامیابی ده، د موسی او د فرعون قصه ورته یې شته، چې دا غدي وی ګوري چې د فرعون پای چی شراوز او د موسی علیه السلام پای چی شراوز، موسی علیه السلام کامیاب کیږي او فرعون چې دی هغه غرقیږي. او داخه په تفصیل ورته ذکر کړی ده، د نور انبیاو تر موسی علیه السلام د مخ دوغه قصه ده چې بل اجمال ذکر کړی ده، چې الله وایي داسې نور ډیر رسولان ما جیږي یوازې خو موسی نه دی چې فرعون تور استول شوی، که دا په خبره پوهیږي د هغه تهجد چې مجادل ته دی، د دغه تسلیه چې رسول علیه السلام ته ده، د دوغه دوه خبرو تایید په چا کوي، په قصه سره د موسی او د فرعون چې دا قصه ورته ذکر کړي، اما د نبی علیه السلام تسلیه په کښې کې راسي چې موسی څنګه کامیاب شو. ام به د دې اوس منکرینو دپاره تهجد راسي، د هغو دپاره به سرزنیش راسي چې فرعون څنګه ناکام شو، کیدای شي په خبره اوس تاسې پوهېدلې یاست. دا مضامین په دې صورت کې دلته ذکر کیږي. یو بیا فضیلت دی د دې صورت، د دغه صورت ته چې دا اوس یې موږ وایو چې صورت مؤمن دی، د دې ځایه تر صورت احقاف پورې چې ځي اوه صورت راځي، چې زه تاسې ته نومان واخلم. یو دغه صورت مؤمن دی، پسې صورت فصلت دی، پسې صورت شورا ده، څلورم سورت زخرف دی، پنځم سورت دخان دی، شپږم سورت جاسیه ده، اووم سورت احقاق دی. دغه اووه سره سورت چې دي دته حوامیم سورتونه وایي، دا سورتونه حوامیم بولي، د دغو ټولو په سورتو په سر کې حامیم حامیم، دا تلفظ بیا داسې ونه کړي چې حامیم، دا میم نه راټینګېږي لکه د الف لام میم، دا چې دي پر هغه خو شت شته الف لام میم ویل کیږي، دا ح میم ویل کیږي، ځکه الته خو الف لام د لام په نامه په پای کې هم میم راځي، دا میم چې ذکر سوی دی د دې په سر کې هم میم راځي، دوه میم مان سر راځي، خو بلکې مدغمیږي خوش شاد ورکول کیږي. دا ح نوم چې یادی ح په پای کې میم نه لري، یوازې میم دی هغه چې وایي، نو میم به جلا وایي، که میم و میم سره راغلي او سره مدغمېدلی بیا ح میم ویل کیږي. نو دغه اووه سورتو ته حوامیم ویل کیږي، د دې دپاره په حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاص فضیلت ذکر سوی دی. په یو حدیث شریف کې راځي و دې ته عرائس القرآن ویل سوی دی، وایي دا د قرآن ناویانې دي، د اووه سورت دا حوامیم په نامو چې اجر چې خاویندان آل حامیم چې معنا دی خاویندان د چاجه د حامیم چې د ټولو په سر کې حامیم ذکر شوی دی. روغدات القرآن ورته ویل کیږي. د قرآن باغچه یو صحابي څخه روایت دی هغه وایي چې دی روان زه چې اوس په دې یو بخچه کې وګرځېدم سیر مې وکړي مثلا د زردالو د یا د انارو د یا د ګلابو د بلې څه بل سره ته چې واورم زه چې وایم بلې بخچه ته رالم نو دغه اوس سورته په معنا په نامه سره د عرائس القرآن معنا د ناویانو د قرآن یا په نامه سره د روغدات القرآن د بخچو د قرآن په دغو نومانو سره دی ذکر شوي دي. نو دا د دې فضیلت دی چې مانا دونه شایسته شایسته مضامین په کښې کې ذکر شوي دي د ناویانو نوم یې وړی دي یا یې د باغچو نوم وړی چې د قرآن کریم مختلفې باغچې دي. په فضیلت کې بل حدیث د حضرت ابو هریره څخه نقل شوی دی. مسند بزار هم دا حدیث ذکر کړی دی. ترمیزی شریف هم دا حدیث ذکر کړی دی. ابن کثیر په خپل تفسیر کې هم ذکر کړی دی. هغه حدیث دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل ول هر چا که د ورځې په سر کې آیت کرسی شریف وویل او درې آیاتونه د دغه حامیم د سورت مؤمن د سر دا ول تر دا مسیر پورې چې و الیه المسیر وسپر راځو دغه درې آیات او آیت کرسی چې سره وویل په دغه ورځ کې به د ده دپاره د هر اپت د هر هغه بد شي څه چې د ده بد ځینې کېږي الله تعالی به دی محبوس کړي. نو دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا د دې په برکت کې الله تعالی موږ ته پکښې راکړی دی برکت چې آیت کرسی ووایه درې آیاته دغه وایه پیغمبر علیه السلام بیان راته وکړي چې الله به د دې په برکت سره تا دا ټوله ورځ د هر مکروه او د هر تکلیف څخه محفوظ کړي. نو آیت کرسی شریف وکړي انشاءالله د ټولو مؤمنانو په یاد دا درې آیتونه هم ډېر مختصر دي چې په یاده یې اسانه دي چې سهار دې وویله بالا در مخسانه پورې د الله تعالی په حفاظت کې د دې په برکت سره. اوس نو ترجمې ته راځم. ترجمه دا ده شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله شروع کوم ګوره دا شروع کوم د بسمې د مخه کښې اشوه داسې نه دي چې بسمې ترجمه کوم دا ترجمه خو غلطه ده. شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله الرحمن چې دی ډېر مهربانه دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر. د الرحمن ترجمه هم په چا سره وکړه ډېر مهربانه زیات مهربانه دا ترجمه شوه. الرحیم چې دی لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. د هغې دنیا خو هر نعمت غټ غټ دی نو هلته مو لوی وایه چې دی لوی مهربانه دی په دې دنیا کې خو بیا پر مسلمان هم الله رحمت کوي پر کافر یې هم کوي نو دا خو ډېر دی نو چې خلک ډېر شو خو رحمت هم ډېر شو. نو د رحمان کې هم د مبالغې معنا راغله ملا قاری دا مبالغه په معنا سره د کومیت ته چې اندازه معنا ډېر مهربانه دی پر دې دنیا هم پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی په هغه کې مبالغه راغله په معنا د کیفیت چې لوی مهربانه دی په هغه دنیا کې لوی لوی مهربانۍ کې پر چا پر مسلمان نه پر کافر. دا چې خلاصه سو پسې د حامیم توری د حامیم ترجمه چی شي د حامیم په باره کې چې دی څوک څوک وایي دا د دې سورت نوم دی څوک څوک وایي دا د الله تعالی د اسماو څخه دی څوک څنګه وایي څوک څنګه تر ټولو معتمده خبر دا ده چې هر تفسیر یې لیکي داسې چې والله اعلمو بمراده بذلک الله تعالی د دغه تورو په مراد چې د ده څه مراد دی الله په خبر دی چې د الله په دې کې څه اراده ده د دې د ترجمې څه ملا صاحب بند دی چې ملا صاحب وایي دا دا معنا یا دا معنا خپلې توجهګانې به نه په کښې کې ځغلي بس پر دې زموږ ایمان دی چې حق دی د الله چې هر څه اراده وه په کښې کې بس هغه خبره ټیک ده. دې ته د حروف مقطعات وایي. مقطعات معنا پرې کړه شوي دغه خو لیکل شوی ګډ دی حي ومیمې مګر په تلفظ کې څنګه کېږي دا حي ځینې غچې شي ح بیا دا میم جلا ول سی میم داسې نو مقطعات سو پرې سوله. نو د مقطعات حروف د قران کریم د نوې شته سورته په سر کې کدای شي خبره پوهېږي د دوه سی سورته په سر کې دغه مقطعات تور راغلي په چا کې الف لام میم په چا کې یا سین په چا کې نون راغلي په چا کې کاف ا یا عین صاد دا رقم راغلی. نو دا مقطعات حروف چې دي د هغو کې بس دغه وایس چې الله تعالی د دې په مراد ښه خبر دی موږ مراد نه رامعلومېږي. نو بیا دا بېجنان خلک سوال کوي چې نو داسې توري په قرآن کې ولې راغلي دي د څه دپاره نازل شوي دي چې دې په معنا نه پوهېږي. نو قرآن خو د دغه دپاره دی چې خلکو ته هدایت وکړي دا توري د څه شي دپاره دي برا په معنا یې نه پوهېږم. نو دا خو دا معنا لکه یو سړی چې پښتون وي په بل هېڅ ژبه نه پوهېږي ته انګریزي توري ورته وایي خلک در باندې خاني برای بابا هغه نه په پوهېږي د ده په ژبه ورسره وګایېږه. نو چې داسې توري ستا چې ترجمه یې چا ته نه ده معلومه نو خو دا د خدای پاک کلام نعوذ بالله ګوایي کې عبس موږ وایي عبس نه دي د دې معنا دا نه ده چې چا چې ترجمه نه یې معلومه بهر نو عبس دی په دې کې حکمت پروت دی غټ هغه حکمت چی شدی؟ هغه کسانو ته چې د قران کریم د صداقت منکر دي، قران نه مني چې دا د الله تعالی کلام دي، نو هغه خلکو ته جواب علا دسی ورکی مروای حامیم. قران رو کم دنا ولا د تور سخه جوړ دی، خود الف ب و مختور سحا میم الف با تا س د دغه اتوشت الف ب تور چی دی نه وشت، خود دغه پر له ایش دی نو خود دغه سخه جوړ دی، نو کدا د اعلی کلام نه د بندای ختم د الف ب مختور لای اجا تی وشت نه وشت توری و نه ستم یو آیات جوړ په دې کې غټه خبر ده تل ته خلو چیلنج ورته وای په دې کې تحدي کړی ده الله تعالی چې چیلنج خلکو ته ورکړي چې هر څوک چې قرآن نه مني چې د خدای کلام دی زه به وروشم چې د دغه نوي اشتیاتي اسطورو څخه جوړ دي چې باید په بېکې ورلای تیم سي جوړ. نو چې تر ننه پورې د پیغمبر علیه السلام د وخته سیونه سي بیا زه تر قیامت پورې چا یو آیات نه کوي جوړ، دوه یې نه کړی جوړ. معلومه ده چې دا معجز کلام دی، بنده یې همسری نه سي کولای، د بنده جوړ نه دي، دا د رب العالمین د طرفه څخه نازل دي. نو د حامیم په ترجمه کې ترجمه ښه نه ده، د ده په باره کې موږ وایو چې والله اعلم بمراده بذلك. پس تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم، تنزيل نازل ول الكتاب ده دغه کتاب چې دا قران دی، من الله د طرفه د الله دی، دا الله د طرفه نازل شوی دی. چې ولې داسې بولي چې دا محمد علیه السلام په کور کې جوړ کړی دی؟ تنزيل و نازل اول الكتاب دا دغه کتاب چې قران دی، من الله د طرفه د الله دی. کوم الله؟ د الله صفاتو ته وسګوره، لا قاری سابه العزيز العليم، العزيز چې دی زبردست دی، برلاسی دی پر ټول ما سوا، العليم چې علم والا دی، پر پر علم والا دی. دا د وسپات العزيز العليم، پس غافر الذنب چې دی بخښونکی د ګناه دی، د څه لوی لوی ګناه یې ځان به ذکر کوي، مطلق ګناه مراده که صغیره ده که کبیره ده، ټول بخښ چې څوک توبه ورته وکړي، د څه بخښ چې بل څه په ژوند دی ګناه نه کوي. دا دریم صفت وقابل التوب، قبلونکی د توبې دی چې څوک توبه وکړي رجوع ورته وکړي د ګناه څخه، علی بالکل توبه قبلې. دا څلور صفت شدید العقاب، سخت عذاب ولا دی چې چاته که عذاب وغړي سخت عذاب ورلوکي چې د بده په واسه بیا هغه عذاب نه دی پر لکه د دوزخ. دای پنځه صفات ذی الطول چې دی خاوند دی د قدرت، طول په معنا د قدرت راځي، نو دی خاوند د غټ قدرت، طول په معنا د پراخی راځي. ذی الطول دی په خاوند د چا دی؟ د پراخی دی، خورا پراخ پراخ خزانه لري، که د علم خزانی دی، که د مساتر د قدرت خزانی دی، که د رزق خزانی دی، دا ډیر وسیع دی. طول په معنا د احسان راځي، ذی الطول چې خاوند د احسان هم دی، چاته عقاب ورکوي، چا سره احسانات کوي، دا رقم دی. دا شپږ صفات دلته کوی چې ذکر سو په دې ځای کې. نو فسې توحید بیانی وام، لا اله الا هو، لا نست اله لایق د عبادت الا هو، مگر نه یوازې دی منحصر دی، عبادت خاصه ده د پاره دی. پسې اتم الیه المصیر، خاص و دته ورګرځي دلګي، پر بل خاص وخت لای نس چې دا ګردم زکه و غواړي، و غواړي چې مرسي برته بداله او حضور ته دریش. ترجمه زای پوری کده سپ ترجمه ته سپې دلیاس د الله تعالی صفات ذکر کړه، او ترجمه د مخه د قران کریم حقانیت ذکر کی ملاقات. و سوال دا واردیږي چې دا تاسې دلته واوره ده چې دا صفتونه هم ذکر شو، د قرآن صداقت هم ذکر شو، چې بابا پرابت کې وستا ویله تاول د هغه صورت پای چې دی، هغه د مسلمانو د کافر حالات اخرویه بیان کړه، او د دې صورت سر چې دی دا د مسلمانو د کافر حالات دنیویه بیانې، دا خو ګر سره ولاړه خبر پر بل باندې د قرآن صداقت بیان کړي، او د الله تعالی صفات بیان کړي. اغه خبره چیرې ده چې دا د کافر او د مسلمان هر ماته تفاوت را تر اوشي؟ داغه جواب ده چې ملا صاحب دا مقدمه الکشه شو، چې دا دعوه چې سره شروع ده چې مسلمان یې مني او کافر نه مني، مجادله کې دا په چش کې دی، علاوه دعوه پر دوه اشیانو شروع ده. یو په قران کې دعوه دی سره کې مجادله سره کې چې مؤمن وي قران د الله کلام دی، دا بل وایي چې یانه مؤمن وای دا لو تعالی صفات ونی چې الله عزیز دی، عالم دی، غافر الذنب دی، قابل التوب دی، شدید العقاب دی، ذی الطول دی، لا اله الا هو دی، الیه المصیر دی، دا بولې چې لکه ستا خبرې مجادله کې دا مجادله محل در ورشاو، فقط دا په تور د تمهید په مقدمه په سر کې ذکر کړ. نور هغه چې موږ په ابتدا کې دا حالات سره بیانې چې د کافر حال به دغه د مؤمن حال به دغه په دې دنیا کې، هغه اوس شروع کیږي چې ما یو جادو لري په آیات الله، دا ما ځغه محل د مخالفت د مجادله ورشاو. د لکه خلق نه مش په دې دنیا کې د خپل مجلسو کې وای وای د پلانی او د پلانی سره داوا ده بل برورته پرچیش کې سره داوا ده ګور هغه د دایوي شی معلوم ده دلته د مسلمانو د کافر سره داوا ده علي د دایوي زائد وشو چې داوا په دغه شی سره شروع ده به ته ترجمه وایم تنزيل نازل اول الكتاب ده دغه کتاب چې قران دی دا د شاده طرفه سدي من الله د علا ده طرفه څخه دی دغه خبره مؤمن منی کافر مجادله کې هغه یا محمد سره جوړي د علا کوم صفاتونه چې هغه علا العزيز چې دی برلاسي او غالب دی العليم چې فرع علم والا دی غافل ذنب بخشون کې د ټولو ګناو دی وقابل التوبه قبلهم کې د توبې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوم کې دی ذي الطول خاوند دغه قدرت دی لا اله الا يقصد عبادة إلا هو مقرن دي إليه خاص ودت المصير والبجيد دي وصل والآمدن برسل مطلب أصلي خبر توصل له شنو فدغ سنگ اختلاف دي دا اختلاف ترى وش مجادلة سنگ مجادلة سوك فجيك سوك شكل علاوي ما يجادل مجادلة فباكل سر نكي ور مجادله خود یو چا سره دلائل ویل دي زد د دلائل سره د باطل تور هم وایم چې مجادله مقابله په باطل سره نه کیده د باطل د کوم ځای راکاجه التقل قرینه قول یاره دی وجادلو بالباطل طارق پنځم آیات کې برابر دی مجادله په باطل سره کړی دی نو خود ته زه باطل ور سره وایم ما یجادلو مجادله نه کی فنا حق سره په آیات الله په آیاتو کې د الله تعالی الا الذين مگر نه هغه خلګه کی بابا آیات الله ته جمله قریب فکر دی آیات الله سره هغه تنزيل الكتاب مراد دی هغه آیاتونه چې خدای پاک په د آیاتو کې مجادله په باطل نه کوي الا الذين مگر نه هغه خلګ کی کفر او چې دی کافران سی وي دغه خلق مجادله کوي کتواوی مجادله په باطل سره کې یغم دره او تعالی په آیاتو کې کی نو موږ د پښتنو په لاره چې الله پاک تعالی ورته ګوره نو خره چې په یک نس ګوره کده سی ته باو برباد هغه سره په آیاتو کې دا وکی هغه دی قران دروغ بولی الله پاک وای ويا مستحق خود سزا دي مگر زه دلت جر سزا نور کوم استدراج ور کوم استدراج دادی چې څوک پر باچلی مگر ته نور کوم مخ څور کې نور ژوند در برابر خرګي پر باچلی پر باچلی دي هغه د جده پاره چې د توبه په نصیب نشي د عذاب مستحق دغه استدراج وی الله تعالی نور څه شوي نو دسی الله وای وای فلا یغرور نو نجي خطاب شکتا ای محمد تقلبهم دا ګرځي دل د دی په امن و راحت سره په بلاد په شارو لا قاری آیات به کدا اس په یدل چې مجادله خدای تعالی په آیاتو کې نه کوي مگر نه څوک کوي الا الذين كفروا ذا كافر کار دي چې دار په آیاتو کې مجادله کوي د الله تعالی آیاتو څخه انکار کوي کنه حق سره دلایل پک شي کوي کته نو خدای عذاب مستحق سو ولې نور کوي چې د عذاب نور کوي نو لکه چې پر خدای ګران دي الله او نبی علی السلام ته فلا یغرورک نو نه دي خطا بس کته تقلبهم اړول دي تقلب د اړول اړخ پر اړخ انسانان چې جمع پلا دور ولارس په مې لا باندې کوي پرجاړه خراوا اوشته بل پلا به دوری ولارس کوي پرجاړه خراوا اوشته نو دغه تقلب چې په مزکه کې دی ګرځي سره کم ګرځي په امن سره ګرځي په عيش په عشت سره ګرځي راي په دغه ته دوه کنه سي چې دی ګر دومره لپاره دغه اخلاص دي ته عذاب ګوري کته چاوي چې عذاب ورته ګوري الله یې دجل پېشي برای کذبت قبل قوم نوح د نوح علی السلام څخه د سیور تر دشتشه د نوح علی السلام مقابله خرګ کول مجادله کول په باطل سره دلایل وي پایسس ګرد غرد سو کنه سو په تو پانی نوح کینو نو دا د دلیل ورته پیش کی چې ته خطا و زم ای محمد د غیو سو ورځ د دې فرحت په ژوندون سره نو تیس چې ګرد مرد باطل والا دا د دې دا شې ژوند ویني دا سور سپین دا وژد بس ته په غل کې کنه چې دس بس کاواز غل دا رقم کی ته په دې خطا نه وځي چ پر الله څونه ګران دي الله وې دا فرمان نه دي ګران فر لا یا غرور نه دي خطا بس کته خطاب خ محمد علی السلام ته وکي مطلب ار مؤمن ته دي چې ا مؤمن دو کنس فر لا یا غرور نه دي خطا بس کته تقلب ګرځیدل هم د دي فل بلاد په شارو کې دا ګرځیدل دي په امن او په عيش سره په دې مته کېږي ولی کذبت دروغ ګنل کړي و قبلهم د مخه تر دي تر دغه د مکی تر کفارو د مخه قوم نوح قوم د نوح علی السلام دروغ ګنل کړي والاحزاب نور دلهم والاحزاب او نور دلهم نور دجن سوق لك عاجان وسموجان ده صالح عليه الصلاه والسلام قوم سمود ده هدى عليه الصلاه والسلام قوم عاجان تدق قوم ام ده استكذب كر لك ده نوح عليه الصلاه والسلام قوم شكر ترجمته بمفهم كذبت رواغ غنل كري وقبلهم ده مخطر دي ده كفار شد النبي عليه الصلاه والسلام في زمانك قوم نوح قوم ده نوح عليه السلام والاحزاب نور دل من بعدهم رست تردي وهم مت كل امه برسولهم دا نه معنا چې واز درواغ غندل کړي و چې نه منم دا ستا خبري حتی دا رسول د قتل اراده کړي و هم مت او قصد کړي و كل امه اريدل برسولهم پر رسول سره دتي د چې قصد کړي لياخذو چې دی را ونسهو د پاره د قتل لياخذو چې را ونسهو د پاره د قتل دا قتل خبره ما ور سره کړي شو یعنی خودي اراده د قتل کړي و وجادلوا بالباطل وجادلوا دي مجادله کوي بالباطل په باطل او په حق سره څو کارونه دي کړي او ملاقات تکذیب کړي وو دا یو او بل قصد کړي د خپل رسول د پاره چې راوي نه سي د قتل د پاره دا دوا بل قصد بل مجادله په باطل کول بیا ځای بیا ځای د لیل به ودل کما چې د سوره بر او تم خوره کوي زم کوم توا رسول زوج نه يم رسول چې ته رسول دا په باطل مجادله نو دا مجادله او دعوا د څه د پاره کول بیا ځای د لیل یودحی غدو به الحق یودحی غدو چې دی ازاله وکي به په د خپل مجادله باطل سره الحق د حق دا باطل باطل دلایل وای چې حق په پچیش کې په استک نه دی په د کوپارو د دلایل به تاسو پر رادیو ګان او په ټلیفون او په دې کې اوري د څه لپاره دی غواړي چې حق ازاله کی ادحاق و دغه ته وای چې یو شی خطر کې د منځ سره و بس یودحی غدو چې دی زائل کی به په دغه مجادله سره چې دا باطل مجادله ده الحق حق زائل کی فاخذتهم الا فاخذت نمر اوني ولهم دي ما راوني ولدي دي خو اراده درو چې رسول راونس فاخذت نمر اوني ولهم دي فكيف كان عقاب فكيف انه څنګه كان عقاب زما سرزني شو کول زما عذاب ورکول الا وس مستعز ز پشتنه کوم چې زما استاسر په خلاصي کنه دي چې د نوح عليه السلام د قوم سره ما څو د عاجان وس موجان سره مې څو کړ ته بیان وکي فكيف كان عقاب زما عقاب سرزني شو کول او غوت سره کبسو درجه زای پر دغه مجادلینو اغه حال ام بیان کی چې د حال په دې دنیا کې مجادله ده او الله تعالی د عذاب ورکی الله او په کیفه کان عقاب فسیال او تعالی قانون کلی بیانې برای دا نو د څه ده چې واځ په دې دنیا کې ما عذاب ورکی یو مغرق کی په بل مزلزله راوسته پر بل د ملک چغه وسو چې زارای و چا الله او وکذالک پر دا غرقم لکه دا اوس چې تاوار د چې ما پر دې دنیا عذاب ورکی پر دا غرقم حق ثابته سوی کلمه تو پیصله ربك ذا ربستا على الذين فرهاق خلق وكفروج دي كافرانسي وكما بيسره أنهم أصحاب النار چ أنهم بشك دي أصحاب خويندان النار دور دا بيسالة لا بلد چ پرسوية دي أغل خير دي يذن يا عذاب وچ على الفقية فكان عقاب ما عقاب عذاب دي ده فارد سنقص بلا خبر دا چ دا آخرت عذاب أم نسيت لاي نو دا مجادلينو حال په جزې کې شي څو هغه بیان سوچ د مجادلین حال په آخرت کې چې دی ام عذاب دی لکه مخکې چې دا سرت په پای کې ذکر شوی په دې دنیا کې ام عذاب دی فكيف كان عقاب دا د دې حال په اعتبار د آخرت د دنیا د دواړو بیان کې او پر دې دنیا اول حال د مجادله د چې دی مجادله کې او د چې دی قصد کې د دې د پاره چې رسولان قتل کې یا د رسولانو جانشینان قتل کې او د باطل باطل د لایل وای چې غواړي چې حق با است کې د منځه وسی او حال د حق د منځه نه ور کې ځکه د حق ملاتړ الله کوي کې یو څو ورځې دی د خلکو په مابین کې مغلوب کې د سر بنیام کې بیرته حق راپورته کیږي لکه اوبه چې خړې پړې کې سره وې شوره چې دا بد ورځ راشي بیا رونی سي بیا خټه تل ته تلې بیرته زلالي اوبه ولاړې تر دغه ځایه دا بیان وسو د نن د سبق مضمون چې دی دلته یو حقیقت د قران بیان سو چې په غاور آیات کې اوم دوم آیات کې چې وو بل بعزي صفات د الله پاک بکش بیان سو چې په غ بل آیات کې تر مسیر پورې د الله تعالی او صفاتونه پکې بیان سی وي تر هغه ورسته نو چې بیا دی بیا تهجد د مجادل د فار بیان سمج د تهجد وسوي دغه مضمون روان دي د جيرو کوتر پای پوری چاغه وذالک هو الفوز العظیم چاغه نم آیاتی مضمون خطر اغه زایزي خدای دې چې مرده سبقه وخت پر دې نو پر دغه زای مو دراو شمال د درې برخه بیان شي حقیقت قران او صفات الله تعالی بیان شي او د مجادل د فار تهجد بیان شي د تهجد لره ورکی په کوم تور کې چاله په اخذتهم ما غره ونی ور معنا د مکه کفارم برانی سمکه حق درانه سي لکه اغه قومونه او د مکه د کفار د فار هم دغه وعده چې ورځ قیامت بده او ورته د خیږي کې ایمان را نوړي که ایمان را وړي الله خپل صفات ورته بیان کړي چې وقابل تو غافل ذم راسه توبه وکړه د کفر څخه ایمان ته الله پاک وجه د ګناه څخه پاک الله به جنت سي الله عز وجل دې موږ د کفر د ټول علامه د ټول صفات څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.